الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بندرابي يا ترمن دو هند بانغال حديث يا جد يا كورين تندو ويت الشرك بالله دان غاند الشرك بالله ايدي حالي دي رين تينا دي كانيو ها جون يم بيجي جوري دي وود بن رير دم كو اندر قران دفتر الله لا تو دي ويند تشرند الله وي ورم بعد الشرك بالله الله وي كلا بكر بور مونو دو الشرك بالله نان اندر قران الله وي كلا بكر ام يا فوكو وانا شرك بالله كلا ماي دون جوغي شرك بالله كو جينغول فاي إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء كلا بكر ما دا جوغا دي غودو تانكي غاندا شرك بالله الا ينكو هدي كو فو الله وي نواوي يا فادي كون شرك او وي او وپتا دوم ون فوندو دي الله تاغور ندي دوم ون توانيانغي ماود الله وي إن الشرك لظلم عظيم شرك و توانيانغي مانغي بوندا الله تاغور مو جتا هوندا دي ياكوري دوم ارودي مو جيك e wata wa joganaki ma hay hunde ko Allah tagma wodnuma kanyum aduma do e aduna wi su hunde hebi ma ya noddum kanko woni Allah woni sami nana o kala duwa gari badido mujib kadi noto to do ko ni yimbe chalidu ma heddi batti dorade ko wona Allah Allah ko no wote mbade wala tad'u ma Allah ahada woto ndore wondudu e Allah hay goto nani joomiraado hadi den hunde en nabi Isa e yaayi makko joomiraado nyen yawmal qiyamati yawmu ya Isa ibn Maryam أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله روى بإيسا كنما جاي مكو الله بإيسا كأن يمير بأدو يبنانك آني يما إمبادة من الله إيسا بأله سبحانك ما يكون لأن نقول لي نمنا ون مبياني نون ونا حق حق الله كنما الله قوت ريوتي لله حق لا يكون لغيره ولعبده حق ما حقاني حق الله الله قوت جي ديوال حق إن الله مكو كنمتي نادي هدى چاقل منو هلر ديوال نغلني ndewa hen dum wona jabi nelado ko nelado Allah e kono an jaba ko nelado Allah da hala demgal ma kono no hollirma e dine ni fewnitaaki ma wellani ma hejani ma yonani ma andu dum kama gongdinani ko nelado Allah anani do Allah hadi ganda nelabe Allah Isa yayma ko wotore Allah hadi malaikaaji rewede jomiraado subhanahu wa ta'ala nyande yawmal qiyamati gonna mo darna malaikaaji di ha ulai ganda iyyakum kanu yaabuduna be do ko non dewanno malaikaji wi joomiraado anta waliyuna min dunihim awoni kiyado amen e beedo minen kaybe ndewana amen de be ndewanno ko jinneji hay so be ginnir dum rawhaniji puntirimbe ko malaikaji won ko be nuddar jam e kalwaji heso ben gari be cujjana dumen ko shirku billah minen wana minen ko ma ko jinneji be ndewanno bal kanu ya'buduna al-jinna subhanaka ma kana yanbaghi la ta'khudha min dunika kunni kambe beedo malaikaji jaabuji mabbe nande qur'an ha heewi de ka malaikaji e jiyaɓe Allah moƴƴi wiya koto ndew yo yimɓe ndew Allah goto dewal ko Allah goto je kono ko yimɓe heɓe cernata ɗon gonnam haqqi Allah e haqqi nelaɗo Allah lillahi haqqun la yakunu li gayrihi wa li abdihi haqqunhuma haqqani haqqi Allah kañum goto rewete haqqi nelaɗo kañum ñemtinte haqqeji ɗi ɗi gona gotum kono yimɓe ƴetti ganda bukodiri ɗum ɓe jiiɓi ɗum ha jiiɓi hankkadi ɓe beddi ɗon yimɓe heɓe cernata ɗum gonnam ɗum woni haqqi Allah Allah goto rewete nelaɗo ñemtinte e haqqe o ganda Allah kañum rewete nelaɗo kañum ñemtinte woto ƴettu haqqeji ɗi fof bokodirade mbaɗa ɗum haqqe goto ɗum ɗon ganda tawa serdani ɗum addata caɗele ɗe ko noon kadi joomiraɗo subhanahu wa taala firtani men koni la ilaha illallah wi ko Allah nabuda illallah nden ndewata so wona Allah goto wala nushrika bihi cheyan e ndendirinta e Allah hay batte wala yattakhid min wala yattakhid yanu badana badan arbam yoga min ƴettata yoga waɗa ɗum Allah yettata bani adama honama mbaɗa ɗum honon Allah ni aɗa yakori ɗum aɗa duoro ɗum aɗa jorte mum ina danduma e janggol walla ha joni nanuma aljanna ala ɗum ɗon ko Allah goto jeyi nden hunde Allah goto heede nden hunde eyyi ɗum ɗon jikke ma pamata koye Allah joomiraɗo subhanahu wa taala wala yamurkum an tattakhidhu almalaikata wan nabiyina arbaba Allah de yamirani mun yon nangu malaikaji makko moƴƴiɗi e annaba makko moƴƴuɓe mbaɗan ɗum place Allah ɗon ndewa ɗum ala ɗum noon nafatma ko ganda hoko woni dewal Allah ko Allah goto jeyi ko ganda ko woni haqqe nelaɗo Allah ɗum woni haqqeji ɗi mbasa bukodirde ɗi mbasa jiɓodirde ɗi seremɓe ko ɗo kani hani darade ha tiiɗe annabijo waɗi ɗo duuɓi sappo haade julde farlede dow yimɓe taw ko yo yimɓe gandu haqqe Allah o taw la ilaha illallah muhammadun rasulullah Allah wi neɗɗo majjuɗo ala e leydi ha foti duortoɗo ko wona Allah wonno duwaw koye dewal Allah jeeya ay duwaw koye dewal Allah jeeya nani addu'a ganda wiyete huwal ibada anani annabi sallallahu alayhi wa sallam wi hay goto horo duoro so wona Allah إذا سألت فاسأل هي إذا سألت فاسأل الله دور الله سر غندا ريو ريو الله سر دو دور الله سر ولينا ولينا جو مرار سبحانه وتعالى ويوم من أضل من آية قرآن الله ألا فم جدا فد من يدعو من دون الله دور تورك وانا الله ندي قنوات تاكم هذا جو مرا يسود نجري ندور ندي الله من غير بي النبي من دي من غو ندي نكو من جار استنمي من بيد من غرادون joni noon allah ina woɗɗi min noddamo min kaala doole walla on ɓadi min kaali recesse ɗum won naataɓe e l'islam ɓe nde wiyawatoɓe noddu sowona allah goto e dowuji mabɓe ɓe namni kaaɗo allah jomiraɗo wiida salaka ibadi anni fa inni qarib so jiyaɓam gonna macco konom so namnimami tawi mbeɗa woɗɗi mbeɗa ɓadi wi mbeɗa ɓadi fa inni qarib ujibu dawata daai ida daan allah wi kala nodduɗo kamma mi nodda tawi ko min noddi kay kono sa nodditi allah e goɗɗum andu a adi addi haala mawko sagayni duwa ma juula e nelaɗo allah ɗum woni duwanoɗa moƴƴuɓeɓe ɗum woni wo kaaleten hay nder tahiyatu e men assalamu aleyka ya rasulllah mbi assalamu aleyna wa ala ibadillahi salihin jiyaɓe allah moƴƴuɓe en duwantoɓe soɓe mayi mbiya tan ko yo allah yurmoɓe ya foɓe yo allah hisnuɓe yo allah danduɓe kono ƴetta ha juuji ma fo aɗa limta aɗa joora aɗa huccite yanade ɗum ɗo woni o gasata ɗum woni ganduɗa ko sellata kunno shirku billahi kañum ɓuuri mawnude e goofi foof annabiya sallallahu alayhi wa sallam haali ɗum ƴeew hadisi abdoullah ibine masoud o wi saaltu nabiya sallallahu alayhi wa sallam ayu dhambi adam inda llah hol bakkar fo ɓurɗo mawnude bangi allah o wi annabiji wi anta jaala lillahi niddan wohuwa halakaka nde mbaɗanta allah nawlira tawa ko allah tagma jaran ya allah ya kaari tawa ko allah tagma kaari tawaka fewnani juukon ma fewnani koye kon ma waɗani giton ma kon rokkanima kunugilma ngel funnani ñiikon ma kon kono a nodda ko wona allah kunugilma ha heewa aɗa nodda ko wona allah niddan huwa halakaka anani kanko oɗo ibne masudi o namni annabi wi qultu inna dalika la ɗum koy ko hunde hulɓinide o wi an hoko rewi hen noon o wi an taktula wala dakata khaafu an yatama maka mbara ɓinguel ma batte hulde oto ñamdude ma ɗum ko jahilanko e mbaɗan noon noon hanki go nama e hande woɓɓe no mbaɗan noon woɓɓe mbi jiɗa jibinde ko heewi de ɗum ko fereji de tan ke on gon mijo joguiɗa hen jomiraɗe wala taktulu awlada kum onon kanga oto mbare ɓikkon mon allah wi ko min ñamminta mon ñamminta ɓe nahan narsu okkum wa yiyahu koni laɓtina wi car kono ala hankkadi ko miijoji tubakoɓe lopitanuji min ɗi foof waɗa hen ko nokkuji ganduɗa césar yenen walla so oppirima laaɓe mbiya sa jibini gongol a mayi ko ɗum addi leyɗele men he ɗin programme uji foof gaddaka koto yimɓe jibin tan aɓen tanduka mbiyaɗen jibina ɓe jiiɗa ko jibintango leyɗele men ɗe woni koye hen koye programme uji mabɓe woni ɓe jiiɗi ko soɓe elminimen ha gasi ɓe gara ɓe tertaga kamɓe to mabɓe toon en yurine wi kos hay makkari moƴƴata toon hay batte ɗum noon oto jibine wadde ɗum woni ganduɗa heewɓe gabbima nde ɗo hunde so jibini ɓikkon ɗiɗon taton darni hankkadi gasi enen leyɗele men ɗen mbawi hewde waba wuji ni leɗɗe gala docteur eɓe moƴƴuɓe gala l'hôpital uji no famɗi anani hankkadi ganduɗa ko jibinɗa ko so waba wuji gaari mi heddota ko ene hay batte hankkadi ana heddima ɗon meho gorenam sa nawi beddoyiɗa eɗen mooli allah ɗum woni ɗiɗo miijoji ko ɗum addi césarie o ko ɗum addi planning familial addi foof foof ko warde tan anani an taktula wala dakata haaf batte hulde o tawata dépense anani ko noon kadi annabijo o wiihol debbokkat dewoɗeno an tasnia halilata jaari gona nam jinda debbo koddiɗo ma eyi an koddiɗo ma goɗa noon so ñakkiti ganduɗa koce so ñakki koocal mum tan a ñakki tan so yalti galle mum tan a natan so uddi baafel mum tan a uddi tan ɗiɗo bakkatuji annabi sallam wi ɗum ɗo koko halkata anani sen ƴeewi ko wiyete kabairu ganduɗa al akbarul kabair bakkatuji ɓurɗi mawnude kadi annabijo meeɗi namnede sahaabi yanke biyeteɗo abi bakra o wiyani annabi sa sallama o wi annabijo wi ala unabbi ko mbi akbaril kabair gaari mi haalan mon ko ɓuuri mawnude bakkatuji mawɗi ɗi yo bakkatuji mawɗi ne goodi iɗi toon haɗi keewi kono hen kadi ganduɗa goɗɗinan hen ɓuuriɗi mawnude waalu ɓe mbi wala ya rasulla ñan mon annabijo no wa yidde haala nde ɓe mbattu hakkille haala he ala unabbi ukum bi akbaril kabairi laabi tati omo wiyaɓe ndani firtuko ɓe mbattu hakkille anani qalu bala ya rasulllah qala al ishraku billahi wa uquqi lwalidain o wi annabijo wi ko rendinde allah e wona calorɗo jinnaɓe o wi annabijo koko jooɗino wona ko tugginoɗo tan no hafti o jooɗi ɗum ɗo ko haalal ko jogori adde ko kadi no wawi tengtude wa kana muttaki an wa jalas o wi ala o qawla zuuri seeɗade fenade annde ndaw seeɗto fenade guila bureuji waɗa gonfile facture aji aɗa fenaga tan tarka maraka ɗum ɗo fof tawna tarka tan aɗa marka fenade cikkuɗa ma taw ɓenni tawa fof ka nanggaɗo o wi wallahi nde annabijo haalaniɓe haala ganduɗa seedade fenade golle fenade wi annabijo riften ha mbiya leytahu sakata ni no diƴƴigo no moppirani haala ka no mbay hulde. Ɗum noon ko wiyete ha joni ganduɗa seedade fenani koye bakatuji mawri koye akbarul kabair jeeya. Tawi ko hadis Anas o kadi ma en taw toon annabijo ne namna ko ɓuuri mawnude bakatuji ɓurɗi mawnude wi alishraku billahi ko rendinde Allah, wowuqul walidaine wonde calorɗo jinnaɓe, wo katlu nafsi e warde hoore, ƴewto warde hoore ata position tataɓo, wo shahadata zuri e seedade fenade. Hadis Abi Hurara to annabijo wi gacce ko goɗɗitoɗo ko wiyete ganda jeeɗiɗi kalkoji ɗi, mbiya rasulullah li kanji o wi ashirku billah, wadde shirku billahi wo sihru e mbilew, ƴeetan mbilew jaran gure men ɗe ganda wileɓe jeeɗa ko ene jogui établissement ji diram sosam damaɗo galleji mum taw ko mbilew golɗat, jogui ko ceede mum ne sara, jogui ko leydi mum ne toɓɓa hen, jogui ko ganduɗa ha joni ganduɗa golɗa rawhaniji mum walla ganduɗa boneji golɗata. Anani wa qatlu nafsi warde hoore ar troisiéme position. Anani allati harrama llah illa bilhaqi, wa aklu riba ñamde riba, wa aklu mali yatima ñamde jawdi al yatim, wa tawalli yawmi zahfe dogde julɓe hefreɓe ne mbadda an doga gacca julɓe tampere e happude rewɓe julɓe rimɓe sañiɓe resaɓe ganduɗa dewle mum en meeɗa yirede ko boni kappaɓe. Aɗa wutani jomum tan bonna inde mum ndu faye mum inde bonɗe, mbiya yidimo e kaari walla walaki hakkude makko e kaari. Ɗum ɗo foof koye bakatuji ɓurɗi mawnude, ene ñaagui Allah yo Allah dandumen, yo Allah ren men. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sallim.